ایک استاد اپنی تدریس سے کب مطمئن ہو سکتا ہے؟ جبکہ مرنے کے بعد اس کو جنت کا بسترہ مل جائے، قبر تحت نظر وسیع ہو جائے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ تو نے جو علم دین کی خدمت کی ہے اس کے سلے میں یہ ملا ہے، جب اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔